4. Parchante. Zaječela dívka. Nenávidím tě. Máš představu, kam tak spěchal? Ne. Posadila se a skřížila nohy na bednách, v obličeji výraz naprostého zoufalství. No budiš. Takže ty jsi Julie, že? Vy jste vážně chytrá. Na to jste přišla úplně sama. Povzdechla jsem si. Alespoň, že kvůli mě přestala s pouličním dialektem. Jen protože si můj kluk myslí, že jste bůh ví co, neznamená to, že vás budu poslouchat. Jak mě vůbec chcete ochraňovat? Nemáte ani pistoli. Pistoli nepotřebuju. Mou pozornost upoutal slabý kovový odlesk mezi bednami. Došla jsem až ke kupě. Víš, před čím bych tě měla chránit? Kdepak? Zašilhala jsem do mezery mezi bednami. Zlomená šipka z kuše, pevně zaklíněná do dřevěné desky. Krvavě rudý dřík. Letky chyběly, ale vsadila bych se, že byly tři a z černého peří. Ostrostřelec byl tady a zanechal tu vizitku. Co vlastně děláte? Zeptala se. Lovím. Lovíte co? Přešla jsem ke kruhu z kamenů a natáhla se po nejbližším z nich. Prsty jim prošly. Kdokoliv měl na svědomí tuhle clonu, nechtěl, aby se někdo v prostoru jeho skrytého hnízdečka promenádoval. S podobnými clonami tkvěla potíž v tom, že občas jen neskrývali, ale i uzavírali uvnitř. A clona podobně těžkého kalibru v sobě mohla věznit něco hodně ošklivého. Kde jsme? Nejste náhodou retardovaná. Vteřinu jsem na ní zůstala zírat. Přišla jsem tady tunelem z Varenské čtvrti. Netuším, kde se vlastně nacházím. Tohle je jáma v úlech. Původně to byl soud Chsideský park. Teď k sobě přitahuje kov. Končí tady železo z celého okolí. Blair Village, Gilbert Hakes a Plunkett Tovnu. Vtahuje ho do sebe odevšad. Z továren, Fordova závodu, dokonce i auta z Joschuova vrakoviště. Úly jsou přímo nad námi, co pak necítíte ten puch. Úly. Ze všech bohem zapomenutých koutů města to musely být zrovna úly. Co tady děláš? Zeptala jsem se. Ohrnula nos. To vám říkat nemusím. Posluš si. Vytáhla jsem zabíječe z pouzdra. Páni. Julie se na vrcholku věže z beden pošoupla o něco dopředu a plácla sebou na břicho, aby lépe viděla. Položila jsem ruku na čepel. Magie mě zamrazila na kůži, jako by se mi do masa zabořilo tisíc ostrých jehliček. Nakrmila jsem kov špetkou své moci, namířila špičku proti jednomu z kamenů a zatlačila. 3 centimetry od kamene narazila šavle na odpor. Od čepele se odlepila tenká mlžná chapadélka a na zbraní se začala schromažďovat vlhkost. Nakrmila jsem ho další mocí. Zabíječ se přiblížil o další 1,5 centimetru a zastavil se. Hledám mámu, ozvala se Julie. Nepřišla v pátek domů. Je čarodějka. Z jednoho kultu. Pravděpodobně nešlo o profesionální kult. Dcery takových čarodějek rozhodně nebyly vyhublé a měly na lepší oblečení. Ne, s největší pravděpodobností šlo o amatérský kult. Ženy z chudých poměrů se v nich obelhávaly přísliby moci a lepšího života. A jak se ten kult jmenuje? Sesterstvo Vrány. Rozhodně šlo o amatérský kult. Žádná rozumná čarodějka by nenazvala kult podobně neurčitým jménem. Mytologie byla plná vran. U magie bylo lepší dávat si pozor, o co se vlastně snažit a koho uctívat. Čím specifičtější, tím lepší. Tady se setkávali, dodala Julie ochotně. Přímo tady. Podpořila jsem meč další dávkou moci. Zatím se neohýbal. Jo, a to ses nezeptala ostatních čarodějek, kam mohla tvoje máma zmizet. Ráda bych. Jenže žádná z nich se nevrátila. Zastavila jsem se. Žádná. Ne, to nebylo dobré. Kulty většinou nemizely beze stopy. Hodlám prolomit tuhle clonu. Jestli z ní vyleze něco ošklivého, utíkej. Nemluv na to. Ani se na to nedívej. Prostě uteč. Jasné, jasné. Tón Juliina hlasu jasně naznačoval, že by se musela zbláznit, kdyby měla poslechnout nějakou pitomou ženskou, co u sebe ani nenosí pistoli. Zapřela jsem se patami do země a zatlačila, opřela jsem se vší silou do jílce šavle. Čepel se tím tlakem rozechvěla. Bylo to asi podobně namáhavé jako protlačit basebalový míč skrze zeď z tuhé pryže, ale kdybych šavli poskytla víc moci, oslabilo by mě to a mohla bych být příliš vyčerpaná, abych se bránila proti magickému útoku. Na čele se mi začal perlit pot. Do háje s opatrností. Čepelí projela má moc. Se sladkým zaševelením se protáhla neviditelnou bariérou. Ocel narazila do kamene s hlasitým zařinčením, ten se o kousek posunul. Kruhem proběhlo zachvění. Kameny zablikaly a pak se staly hmatatelnými. Vydrápala jsem se zpátky na nohy. Nad přerušeným kruhem zaplálo oslnivé světlo. Stříbřitá záře, podobná polární, zběsile tančila nad zemí, jak se uvolňovala síla uzavřená v hroutící se cloně. Záře dosáhla oslepivé intenzity, vybuchla a jako čistě bílý vodopád se vsákla do země. Clona padla. Ozvěna magického výboje zapulzovala budovou a zachytila mě v ochromujícím víru. Zuby mi jektaly, kolena se klepala a usilovně jsem svírala jílec zabíječe, aby mi zbraň nevyklouzla z třesoucích se prstů. Julie vykřikla. Tolik moci. Ze zabíječovy čepele odkapávala vaská vlhkost, aby se v půlce cesty k zemi vypařila. Cítila jsem to také, hnilobný odér prostupující půdou. Nekromantskou magii. Bylo jí tam tolik, že by se z ní normální člověk pozvracel. Otočila jsem se k přerušenému kruhu kamenů. Uprostřed zívala tmavá díra. Naklonila jsem se přes okraj a snažila se do tmy nahlédnout. Šklebila jsem se přitom kvůli zápachu rozkládajícího se masa, stoupajícího z vlhké zeminy. Hluboká jáma. Tak hluboká, že jsem nedokázala dohlédnout na její dno. Zdi šachty vypadaly souměrné a hladké, narušovaly je jen světlejší body, kde někdo čistě usekl kořeny hned u zdi. Zdvihla jsem jeden z kamenů, přejela palcem po jeho hladkém povrchu. Podobal se říčnímu oblázku, byl stejně kulatý a světlý. Žádný značka nebo glyf ani náznak kouzla. Jen kruh z bílých kamenů, který ve středu už nadále neskrýval bezednou díru v zemi. Sesterstvo muselo cosi vpustit do světa. Něco temného a zlého, co je pohltilo. Julie se ostře nadechla. Kolem díry se začaly objevovat souvislé tmavé skvrny. Na nejbližší se se slabým zabzučením usadila moucha, následovaná další. Krev. Nedalo se říct kolik, protože většinu stejně pohltila hlína. Když jsem krvavý kruh pozorovala, všimla jsem si tří důlků v zemi, každý měl přibližně čtvercový tvar. Když jsem si je v hlavě pospojovala, utvořili rovnostranný trojúhelník s dírou umístěnou uprostřed. Tři hole postavené tak, aby se v prostoru mezi nimi dalo něco vyvolávat. Jestli ano, kam zmizeli? Kupa beden za dírou se otřásla, jako by se chtěla rozpadnout i s Julií na vršku. Se slabým záchvěvem magie se pod děckem zhmotnila kostra, přišpendlená ke dřevu čtyřmi střelami z kuše. Divné, řekla Julie. Opravdu. Za prvé měla kostra příliš mnoho žeber, ale jen pět párů jich bylo spojených s hrudní kostí. Za další na zažloutlých kostech nezbyl ani cár jakékoliv tkáně. Kdybych nevěděla svoje, řekla bych, že byly někde venku rok nebo dva vystavené výkyvům počasí. Naklonila jsem se blíž, abych si prohlédla paže. Mělké kloubní jamky. Nebyla jsem žádný odborník, ale hádala jsem, že tahle bytost mohla údy ohýbat i na opačnou stranu, než je obvyklé. Na druhou stranu bych jí asi vykloubila kyčle jedním kopnutím. Zmiňovala se tvá máma o něčem podobném. Ne, šipky držící kostru na bednách měly rudý dřík a letky z černého peří. Jedna procházela levým očním důlkem, další se zabořily do žeber nalevo, kde by člověk měl mít srdce, a jedna skončila bytosti mezi nohama. Vrchol precizní střelby. Jen aby se střelec pojistil, že mu podivný humanoid neuteče, musel ho pro všechny případy střelit do koulí. Popadla jsem jednu z beden nahromadě, postavila ji před kostru a stoupla si na ni, abych měla lepší výhled. Obratle krční páteře k sobě nedoléhaly jako obvykle, což poskytovalo krku větší ohebnost, ale i křehkost. Žádné přední zuby nebo stoličky. Místo toho jsem na čelistech spatřila tři řady ostrých, dlouhých, kuželovitých zubů, které se dokázaly zahryznout do něčeho mrskajícího se a už nepustit. Bedna pode mnou povolila s hlasitým prasknutím. Švihla jsem sebou s elegancí pytle brambor, ale cestou k zemi jsem stačila po kostře hmátnout. Prsty mi prošly kostí a sevřely se kolem střely. Dopadla jsem na zadek do kupy dřevěných úlomků. Šipku v ruce a na prstech jemný prášek. V levém boku kostry zela díra mezi třetím a čtvrtým žebrem. Na moment zůstala nezměněná, ale pak začala růst, rozšiřovat se a ve chvilce se celý kostlivec proměnil v prach. Obrysy ve vzduchu ještě na okamžik zůstaly jako výsměch mé šikovnosti. Pak je rozfoukal průvan. Do prdele. A moje důkazy se odebraly tím samým směrem. Skvělé, Kate, prostě skvělé. To se mělo stát. Zeptala se Julie. Ne, zavrčela jsem. Za mnou se ozval energický, nadšený potlesk. Vyskočila jsem zpátky na nohy. O zeď se opíral jakýsi muž. Měl na sobě kožený kabát, který se chtěl zoufale tvářit jako kožená zbroj. Nad levým ramenem mu trčelo lučiště kuše. Nazdárek, pane ostrostřelče. Výborný styl. Odtušil a stále plácal dlaněmi o sebe. A půvabné přistání. Julie, řekla jsem vyrovnaným hlasem, zůstaň, kde jsi. Není čeho se bát, odtušil kušiník. Holčičce neublížím. Pokud nebudu muset. Leda, že bych měl velký hlad a už bych nenašel nic dalšího do žaludku. Stejně je příliš hubená, z toho masa bych musel vybírat kosti celý den. Za tolik práce mi to nestojí. Nedokázala jsem určit, jestli žertoval, nebo ne. Co tu vlastně chcete? Jen jsem se přišel podívat, kdo si tu hraje s mými střelami. A hleďme, co jsem našel. Malou myšku. Mrkl na Julii. A půvabnou ženu. Slovo žena vyslovil stejně, jako bych já řekla, hmmmm, fajn čokoláda, kdybych se vzbudila vyhladovělá a v prázdné ledničce našla krabičku belgických pralinek. Vytáhla jsem meč a ustoupila, abych měla díru více po pravé straně. Kdyby mě do ní srazil, trvalo by mi velmi dlouho, než bych se zase vyšplhala zpátky. Blížil se. Byl vysoký, něco mezi 190 a 195 centimetry. Široká ramena. Dlouhé nohy v černých kalhotách. Tmavé vlasy mu padaly na ramena v zacuchaných pramenech. Vypadaly, jako by si je sám ořezal nožem a pak si přes čelo uvázal koženou pásku, aby je alespoň částečně udržel mimo obličej. A že to byla zatraceně pohledná tvář. Vyrýsovaná brada, výraznější lícní kosti, plné rty. Černé oči, ve kterých hrály plamínky. Takový ten druh, jenž vyskočil přímo ze snů žen a pak jim dělal problémy v manželských postelích. Divoce se na mě zazubil. Líbí se ti, co vidíš, holubičko? Ne. Přes rok a půl jsem s nikým nespala. Kdo by mi mohl mít za zlé, že mám teď problém krotit bouřící se hormony? Kdyby se oholil, učesal a trochu ubral na šílenství v pohledu, musel by tou kuší od sebe odhánět dav ženských. Ve svém momentálním stavu ale vypadal, jako by se pohyboval temnými místy, kde žily divoké a nebezpečné bestie, které ale utekly hned, jakmile ho ucítili. Kterákoliv žena s trochou rozumu by hmátla po noži a přešla na opačnou stranu ulice v momentě, kdyby ho uviděla. Neboj se. Neublížím ti, slíbil mi a kroužil kolem. Nemám strach. Napodobila jsem ho a dala se do pohybu také. Možná bys měla mít. Nejdřív řekneš, že se nemám bát, pak zase, že ano. Tak se rozhodni. Po kabátě mu stékaly dolů kapky vody. Soudě podle světla, které se prodíralo dovnitř dírami ve střeše, musela být jasná obloha. Ve vzduchu ani náznak vlhkosti. Řekněme, že mi dal Derek správné informace. Že se tenhle chlapík opravdu teleportoval. Jak bych mu mohla zabránit zmizet? Muž rozhodil ruce. Nelíbilo se mi, jakým stylem se pohyboval, byl příliš lehkonohý. Co má znamenat ta roztomilá tkanička na hlavě? Cože? Myslíš tohle? Cvrknul prstem do konce šňůrky. Jo. Rambo mi volal, chce svou bandanu zpátky. Ten Rambo, to je nějaký tvůj přítel. Kdo je Rambo? Zeptala se Julie. Když kolem prosviští kulturní narážka a nikdo ji nepochopí, udělá to nějaký zvuk. Nikdy se mi nepodařilo dodívat se až do konce, magie mi to vždycky překazila, ale četla jsem knihu. Možná až se erupce vybouří a technologie na pár týdnů přebere vládu nad světem, mohla bych vyhrabat minidisk a podívat se na ten zatracený film od začátku až po závěrečné titulky. Střelec udělal krok ke mně. Ukázala jsem pracovním koncem zabíječe jeho směrem. Už ani krok. Pohnul se o další kousek blíž. Omlouvám se, podjela mi noha. A další. Kruci, nedaří se mi ty zatracené prevíty zpomalit. Další krok bude tvým posledním. Zhoupl se dopředu. Málem jsem na něj zaútočila. Ne, zavrtěl hlavou v hraném zklamání. Jestli jsi všimla, tak ten krok jsem ještě neudělal. Julie se uchychtla. Zdvihl ruce v míru milovném gestu. Potřebuješ se trochu uklidnit, holubičko. Jako to udělala myška tam nahoře. Věříš mi, že, myšátko? Ne, och, tak to mě ranilo. Nikdo mě tady nemá rád. Věděla jsem, že se pohne o zlomek vteřiny dřív, než tak opravdu udělal. Oči ho prozradili. Zaútočil, minul a zjistil, že se mu do zad zarývá špička zabíječe. Pohni se a udělám ti díru do jater. Blesku rychle se ke mně otočil a moje šavle sjela po kovu. Pod kabátem měl kroužkovou košili. Kruci, ruku se zbraní mi znehybnil prsty v ocelovém sevření. Pootočil se a vrazil mi zpevněné prsty druhé ruky pod hrudní kost. Sice jsem se před úderem zkroutila, abych zmírnila sílu dopadu, ale stejně to bolelo jako čert. Popadla jsem ho za pravé zápěstí, trhla jsem jím k sobě. Na vteřinu celá jeho váha spočívala na levé noze. Podkopla jsem ji pod ním. Zřítil se k podlaze a stáhl mě dolů s sebou, stále mě svíral za ruku s mečem. Dopadla jsem na zem a pustila zabíječe. Moje ruka mu proklouzla mezi prsty a já se odvalila pryč. O půl nádechu později jsme oba stáli na nohou. Hezký meč, řekl a naklonil ho, aby čepelí zachytil sluneční paprsky. Na matném kovu zatančilo světlo a pak ho pohltila čern kroužkové košile, která teď byla pod kabátem jasně viditelná. Proč nemá záštitu? Nepotřebuju ji. Je vůbec k něčemu dobrý. Kopla jsem špičkou boty do kusu kůže, který jsem mu ukrojila z oblečení. To mi pověz ty. Sáhl si rukou dozadu, aby zkontroloval kroužkovou košili. V té chvíli jsem vykopla. Vysoko, mířila jsem mu na hrdlo. Zheknutím ji zachytil a praštil se mnou o podlahu. Koleno mi přitiskl na krk. Přichystal mi léčku a já se ukázkově nechala napálit. Zatmívalo se mi před očima. Skoro jsem nemohla dýchat. Kopeš jako mula. Zašklebil se a přitlačil kolenem. Nedostávalo se mi vzduchu. Možná mi znehybnil pravou ruku, ale levou jsem stále měla volnou. Ohnula jsem zápěstí a z náramku mi do dlaně vklouzl studený střípek stříbrné jehly. Ale já se v téhle branži pohybuju o hodně déle. Vrazila jsem mu stříbrnou jehlu do nohy. V zasaženém svale na stehně mu zaškubalo. Zamručel a spadl ze mě. Vyskočila jsem na nohy a kopla ho do obličeje. Tentokrát jsem se trefila. Byl to slušný kopanec, převalil ho na záda, z nosu se mu valila krev. Sklouzla jsem na zem vedle něj, protáhla jednu nohu pod jeho paží, znehybnila ji druhou nohou a zkroutila mu ji v klasické páce. Zavrčel. Stačilo jen, abych překřížila nohy a vykloubila bych mu rameno a přesto bych měla ruce stále volné. Rozepnula jsem mu kabát úplně a začala se schánět po mapách. Špatný zip, lapal po dechu. Zkus ten níž. Sni dál, růženko. Sáhla jsem do vnitřní kapsy a vytáhla odtamtud balíček v plastikovém sáčku. Mapy. Krádež je trestný čin. Díky, že si vrátil smečce, co jí patřilo. Tvá ochota spolupracovat byla pečlivě zaznamenána. Podíval se mi přímo do tváře, usmál se. A zmizel. Vyškrábala jsem se na nohy. V půli cesty mě zastavila krvavě rudá střela, která se mi zabodla přesně mezi chodidla. Dál jsem se narovnávala jen velmi, velmi pomalu. Stál ode mne pár metrů a mířil na mě nabitou kuší. Ručně ostřený hrot přitahoval můj pohled. Nedokázala jsem uhnout střele vypálené ze 3 metrů. Ani když jsem měla opravdu dobrý den, dej ruce tak, ať na ně vidím, nařídil mi. Ukázala jsem mu dlaně, mapy smečky jsem stále bezpečně svírala v pravé ruce. Ty jsi podváděl. Ozvala se zhora Julie pobouřeně. Nechybejt, nos se mu nějakým zázrakem srovnal. Nikde ani kapička krve. Výborně. Nejen, že se dokázal teleportovat, ale dokonce se přitom uzdravoval. Kdyby začal chrlit oheň, tak už jsem úplně nahraná. Stále na mě mířil kuší, i když sáhl dolů a s úšklepkem si vytrhl jehlu ze stehna. To bolelo. Dobře ti tak. Zaječela Julie. Mám to brát tak, že jí fandíš. Juliino obočí vystřelilo vzhůru v charakteristickém pubertálním úšklepku. Pchááá, nechtěj, abych si tam pro tebe došel. V hlase mu zazněl varovný podtón a Julie se skrčila za bedny. Nech to dítě být, pověděla jsem mu. Žárlíš. Chtěla bys mě celého pro sebe. Trhl kuší lehce doprava. Otoč se. Otočila jsem se k němu zády a očekávala každou chvíli, že se mi mezi lopatky zaboří šipka z kuše. Moc hezké, obstušil. Otoč se znovu. Poslechla jsem jen, abych ho přistihla, jak se mračí. Nemůžu se rozhodnout, jestli se mi víc líbí pohled zepředu nebo zezadu. A co takhle, kdyby se skoukl na můj meč a hodně zblízka. To je moje replika, holubičko. Mlsný pohled nenechával příliš pochyb o tom, na jaký meč by mě rád nechal kouknout. Otoč se znovu. Hodná holka. Slyšela jsem, jak se ke mně blíží. Přesně tak, jen pojď blíž. Jsem naprosto bezmocná. S rukama nahoře a tak vůbec. Žádné podrazy, dýchl mi varovně do ucha. Nebo až se příště objevím, připíchnu to tvé děvčátko k bednám. Zaskřípala jsem zuby, ale zůstala stát. Zničila si mi clonu. Jsem zase na začátku. Ty svině se těžko lapají a budu to muset udělat znovu. Měl bych ti krkem prohnat šipku. Prsty mi přejel po zátylku, až mi po zádech přeběhl mráz. Jsem ale slušný chlap. Místo toho ti dám dobrou radu. Seber své děcko a jdi domů. Dokonce tě nechám vrátit chlupáčům ty mapy, protože si kvůli nim tak odhodlaně bojovala. Odteď se mi ale kliď z cesty. Není to tvůj boj, jsi mimo svou vlastní ligu. Jaký boj? S kým? Kdo vlastně jsi? Jsem Bran. Hrdina, hrdina. Trocha skromnosti by ti neuškodila. Stejně jako tobě špetka trpělivosti. Pokud budeš trpělivá a budeš mít štěstí, možná se u tebe zastavím. Na poslední noc, než budu odjíždět z města. A spát se nebude. Plácl mě po zadku a pak stiskl. Bleskově jsem se otočila, připravená zlomit mu pěstí nos. Ale hangár byl najednou opuštěný až na tenoučké stopy mlhy, které ještě chvíli zůstaly ve vzduchu a pak je rozfoukal průvan. Bojovala jsem s nutkáním do něčeho kopnout. Julie na mě zírala z vršku beden. Vypařil se. Ano, přesně tak. Má tě rád. Sáhl ti na zadek. Useknu mu ruku, až ho příště uvidím. Aspoň zjistíme, jestli mu dokáže narůst zpátky. Zadívala jsem se na místo, kde předtím visela kostra. Střely zmizely. Jak to sakra dokázal? Všechny skvělé důkazy byly pryč. Ani jsem nedostala šanci projet místo činu M-skenerem, abych zjistila, jaký druh magie použili. Podtrženo a sečteno to nedopadlo zrovna dobře. Neměla jsem ponětí, co se tu dělo, zrovna jsem potkala chlapíka, který by mi to mohl všechno vysvětlit a nedozvěděla jsem se vůbec nic. Až na to, že mám pěkný zadek. Zdravé sebevědomí je dobrá věc. Kdybych ho neměla, asi bych teď obíjela tu svou hloupou hlavu o první tvrdší povrch, který by se namanul. Ty teď půjdeš pryč. Zeptala se Julie z vršku beden. To bych se radši propadla. Neotočila bych se zády k případu, který zahrnoval několik zmizelých žen, díru do středu země politou krví a nelidskou kostru. A pan Chmaták mě chtěl od celé věci udržet co nejdál. Zajímalo by mě proč. Chceš najít mámu? Jo. Mám ti přitom pomoct. Jasně. Víš, jak se jmenuje hlavní čarodějka vašeho kultu? Esmeralda. Tak Esmeralda. No páni. A kde bydlí? V úlech. Čím dál lepší. Slez dolů. Půjdeme ji navštívit.